Hello, tlaqna. Din l-intervista hija bejn tnejn min-nies. Nisum sew ċannu magħlu wkoll. Le, għax wieħed minnhom hu W7, l-aġent li hu inti. Mela jgħidlu. X'nu jgħidlu? Jgħidlu min jien? L-aġent W7. Ġifieri qas li tfisser ħmar. Ta' xi qasam m'għamilx stick fuqha. Dan l-aħħar sma kellek ħafna impenji, speċjalment fil-festi tal-Miliet. X'kienu uħud minnhom? Tista' tgħidhom? L-istorja twila. Tiġbaħ lilek, mhux lili. Allura, tajt qalbi l-nibdilek, għax nibdilek l-spiċċa, u t-tejb kollu ma jesanix. Tista' todar għana bil-issem minna xi ftit eżempji? Insomma, fuq. Ftit minn ħafna, isnimet lek xejn, allura ħajmu lejt xejn, u tkomplix tissikkani, għax turi li inti imprudenti, ta'? Mela, nata daqxie l-idea. Ix-xogħol tiegħu dan fil-Miliet l-impenni kienu bil-maqlub ta' xogħol is-soltu, għax flok miet wieled. Iva, biex naqta x-xewqa, ta' xuħut mis-semmija tagħna, ngħidulkom xi ħaġa mal-inkontri l-nitqajt magħhom ma' tsiju. Mela darba kien hemm it-sijju. U Johnny De Bono qiegħ ħdejja qed jarani naqbeż minn fuq il-kamra. Taffejni jew. Iċ-ċimitjarju. Le, għal-fekruna. Komna, għal-fekruna. Il-bahar, id-daqbis minn l-oli. U. Mara, xin taħmel? U dakin għal-inserta, kien hemm it-sijju miskin, u taf inti, bħala t-sijju, jibza. Għat-tfal toħutu, u xe. U għedin hemm, għal jenati, naqbżu, u ġejt biex naqbis jien, bħal xuħut minn sħabi. U kif tlajt hemm fuq, jien ma ħnitsiju li jiena ma rajtux qabel ngħidu kif inhi. U qalli dak mhux it-tifel ta' ġuża. X'jiġifieri? Iva, għaw tri. Sa tagħmel hemm? Ħa taqbeż jew? Mela qalgħet iġennek. Għażhom hemm madunna li ma tmux tafu xi waħda minn tiegħek illum. U ġara illi jiena qbist u qisu qatt ma kien xejn għax it-tfiju nesa ta' qalbu tajba kemm tridu eh. Imma insomma, wara ftit, dar l-istess triju, ġid dar għax kellna bżonn imbajdu. U għamel nostranata fil-ħodu jbajjat, u miskin qabdu l-ġuħ, u għed nista' musta nibagħduh id-dar. Qalblu plat minestra ma ħajjiekol. U qalbitlu plat minestra, kielu, ġeħ tajjeb, tagħtu ieħor u belgħu. U wara biex tajħobs ħobs kielhom ukoll u dak inhar inserta sawm. Si, kelt sewa, ejwa, ġbajt, ejwa, ejwa. U kien hemm medi qed jiekol qudiemu qallu le ser niġba l-lejla, għad illi kien aħtar minnu ma insomma. U qegħdi qallu si, inti ssum, insum. Insum jien, isum nisqof. Isum nisqof, mela jien. Insomma, u għaddiet, għandu raġun ta' għax it-tfiju kien overage, imma insomma, u di kienet it-tieni waħda mhux veru, ngħidu l-oħra biex nispiċċaw, jgħaddu tliet xhur sewwa minn din il-ġurnata, u jiġi xi ħadd id-dar iħabbad, ġuż, hemm ħuk, jgħid l-assa ma nafx ġralu, ġralu xi ħaġa, kollha? Le, le, le, ma nafx, insomma, qed jikkustinja ma nafx għamel. U għammi, ħasbet xi ħaġa fuq u talqet tiġri u sabet l-surġent. Da xi ġralu? Għaddi li l-bar inti, da minn qabżek lilek. X'tien daħal? Xi ġifier dak ħejja ħok. Ha, għamel biċċa ta' raġel, bih il-mara ħames liri, bih il-mara ħames liri, għadlu għammi. Ejwa, li tibbalta ta' maħmara, u il-ħmara ma ta' erix ta' ħames liri. U veru għax bih il-mara ħames liri.